cilikanku rambutku dicukur kuncung, katoku soko karung gandum, lambiku warisane bakaku, sarapanku sambel korek seko jagung. Cerita Dr. Sawono zaman semono dicacalon.